siis, kui liiva vastus mängisin. Kui keegi kõrval majas meeletud taust trumme, ei tead oma lapsena me siis, kes on see mees, kes on see mees, et kuulus see viime sise, Gunnar Graps on see. Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar elas meie tänavas. Vaes siis Gunnar maalis end kolliks ja päevade viisi vaid jõi, või siis istus kodus ja arglas trummis olasid uusi. Vaestain tänav oli vaikne, täis vaid meie kõikeid, ei ilmselt siis kui Gunnar oli Venemaal turneel. Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas.